پر دا سابقون پر دا اولون رعات افسو او هاگ خلق اتبعو چو دی متابعت کردی هم دا دا مهاجرون و دا دا انصار با احسان پا احسان سره متابعت کردی احسان اخلاص توجیر لکو غوچ سنگ ایمان و اسلام پا اخلاص را ولی خبر کوری پریشوی دا پیغمبر سره ولار دو غا کسانو متابعت وکی اسلامی ومنی او پا اخلاص بانی ومنی رغد یہ اغما وسن اغ ثواب چھ دی چالا ذکر کی رغد یہ راضی دی اللہ اعلی پاک عنہم دتی سخ اللہ دتی سر از سوی دی ورغدو دی امر از جان ہو دا اللہ عز و جل سخ ندا خورش خوند کی چخپل مالک امر از دی خپل مخلوق سخ د خپل مملوک سخ د خپل عبد سخ او دی ام دا اللہ سر از دی ندا خورا دیر شرط بعد چ سویت تر لاس چ اعلان زین راضی دی تم دا اللہ سر از دی شکر ورته وای الحمد لله روای نو اللہ دا دواړه ذکر کړه کدا دواړه شکر نه وای د در زاین نو ذکر کو چې بندم را سر از دی د بندر رضا خورا غټه مرتبه ده چې د اللہ صفه هر حال کې راضی سی روغ دی راضی دی الله علی عنهم د دې سره راضی سوی دی ورغدو او دی ام راضی سی وی عنه د الله عز وجل سخه دای لمړنۍ سبا و اعد او الله تعالی برابر کړی دی لهم د دې ته چې جنات جنتونه ورته برابر کړی تجری چې بیج تحت لاندې هاتر دغه جنتو الانهار ولې بیج الله د سي جنتونه دي ته برابر کړي ته دغه خبرې څخه وځ دا په همول کیږي چې جنت د سي نه دي چې انسانان ورسې برابر بیا کار شروع چې علي اشتر دي جنت جوړو جنت ته وخت څخه لا جوړ دي الله اماده ولاړ دي فقط ما زستا ورته غواړي چې ارڅونه کلونه پر تیر سي زړې ده نه خبرې جنت چې واده خو وس جوړ سوی دي یا خزان سوی دي یا به چمن جوړ سوی چې لن خرابېږي وره و اعد اماده کړي دي برابر کړي دي تیار کړي دي لهم دي لره چې شې تیار کړي دي جنات جنتون تجري شبيج تحت لان هاتر دغه جنتو باغو الانهار ولي هغه تحت خو موږ ویل چې یا در بنگلو لاندې یا تر درخت لاندې نو ته تحت د هاتر منصبه یا اشجار راته چې تحت اشجارها یا با قصور راته چې تحت قصورها لاندې تر قصور در بنگلو یا الانهار ولي ش خالدین دی به همیشه نی بی فیها په دغه جنتو کې و هم ابدا د ګرد مرد لپاره د ابدا ته کیږي و واچ او چګاګي د خلوده په معنا د مکسی طویل ام ذکر سي چې ډیر درنګ ابدی نه مراد ابدا ته کیږي و واچ او چیا د خالد معنا دا نه ده چې فقط مکسی طویل بلکې د ګرد عمر د لپاره لکه یو سړی چې چاته شل کاله قید ورکه برای عمر مې په جیلخانه کې د چیر کې کني عمر نو کوم دي خوشال کاله ورکړي دي دا ډیر درنګ ته ام د ګرد عمر معنا اخسته کیږي خالدین په هغه معنا ام راځي د ابدا توري چې ورزم کې برای هغه معنا نه ده بلکې سم د حقیقي خلو د امراده نو د ابدا قید ورواچ کته نو دا چې دی نو الله ځنې راځي دی دی د الله سره راځي دی اول او تعالی جنتون ورته برابر کړی دا اوس یو کار دی الله څنګه وایي ذلک الفوز العظیم ذلك داغ خونو الفوز و کامیابی ده العظیم و بخلو و کامیابی ده پا دنیا که چه ارچونه کامیابی است پوز بورته و ای عظیم نسی ورته و لجدان و غطه کامیابی ده ولی ده یه دنیا کامیابی چه تا دیر حاصله که دایش بیته کاله دای اویا کاله دای سل کاله دای تاشه جوان کرنه ده عظیم ده عظیم خود داغه ده چه عبدال آباد زندگی ده شریف برابر است نو الا ده عظیم پوز نوم پرکشش رو چه زالی که داغه نو الفوز و کامیابی ده العظیم لوی فوز و لوی کامیابی ده ده نو دغه آیات کریمه که کم څوک ذکر سو هغه مخلص مؤمنان چې عام مؤمنان در اعراب و اړه نه لري نو پرون خاص مؤمن په آخري آیات کې ذکر سو نن عام مؤمن ذکر سو دغه خاص مؤمن د پاره مله او تعالی دغه ورچ بره دغه د دین پاک نو ثواب دی قربت دی جر دی چې الله بده په خپل رحمت کې داخل کې د عام مؤمنان د پاره دغه دغه ورته ذکر کړه بدله ورته ذکر کړه ثواب یې ذکر کړي په دې په آیات کې چې راځي و من حولکم برته منافقان تعالی او تعالی ورته دا د اعراب توري چې تقریبا په سرور پنځه آیات کې چې د هغه تیر رکو د سره سره ونیسي د جوس رکو نه د تیر رکو څخه تر دغه ځای په څو آیات کې د اعراب د سرایان الله تعالی یاد کړ اوس په دغه سرایان او منافقانو کې د هم ذکر کوي او دغه د مدینې باشندگان د هم ذکر کوي چې علاوه منافقت چې دی دا دغه غامز باب دی دغه یو عمیق جوهر باب دی پیغمبر ته وسی ملاقات پیژنه پر دغه سربیره چې دغه نن ښه بیان سولې اوس هم په دغه سارا کې منافقان شته په دغه امجنه کې چې تاسو سره اوسېږ هم منافقان شته مګر دوی په نفاق کې دغه نه چالاک دي چې ستا د دغه نه به ادارې سره نه در معلومېږي چې دا منافق دي دغه سړي منځونه به هم درته کوي خیراتونه به هم درته کوي د سره ولاړ به وي مګر ستا سره اوس هم نه په خلاص چالاک دا ماته معلوم دي دې ته به زه دوه واره عذاب ورکوم الله پاک چې دوی په نفاق کې دغه نه اول نمبر دي چې د خدای رسول نه په پوهېږي چې ته اوس منافق یې که نه یې دا یې خبرداری و نبي علیه السلام ته ورکړي چې ته به ډېر هوښیار اوسېږې په کښې کې ته به داسې نه وایي چې د منافقانو خبره پای ته ورسته ما ته کاش شخص معلوم سو ګرځه ګرځه تا ته اوس هم نه دي معلوم. نو مطلق منافق اوس دلته بیانې د مخه اعراب ذکر شوي. اوس اعراب د مدینې باشندگان چې د بازار خلک دي دا هم دواړه ذکر کړي چې د بازار په منافقانو کې هم دغسې اول نمبر شته چې رسول یې د خپل رسالت سره نه پېژني. داسې الله وایي وممن د هغه چا څخه حولکم چې په شاوخوا کې ستاسو دي شاوخوا رو هغه د مدینې چې هغه نو څوک دي من الاعراب د سرایانو څخه نو دغه شاوخوا کې ستاسو د سرایانو څخه منافقونه منافقان شته و دا غرق من اهل المدینه چې د خویندانو څخه دغه مدینه چې ذکر سی یوازې نو بار دغه مدینه شریفه چې د نبی علیه الصلاه والسلام مهجر د هجرت ورته کړی دغه شهر ځینې مراده و دا غرق من اهل المدینه چې د اهل مدینه څخه هم دغه من اهل المدینه کفر اغه من الاعراب ان ورعت پچستا په شاوخوا کې کده اعراب څخه دي او کبه د اهل مدینه څخه دي په مدینه کې ستا پر شاوخوا اوسېږي په دې کې منافقون دي. څنګه منافقون دي؟ مردو علی النفاق مردو چې دی رسیدګی کړی ده هغه حج اعلی ته ورې څوک ځي یو شی حاصلي برای هغه پای ته ورسېږي. مردو دی چې کړی ده رسیدګی یې کړی ده بلوغه کړی دي و هغه نهایي حت علی النفاق پر نفاق باندې د نفاق هغه نهایي حت چې دی هغه لوړې درجې ته رسېدلي. لوړه درجه نفاق نو دغه دی چې دغه د قدر برای چې ګرسره که څوک یې کنه اله لا دی داسې عمل نه کوي چې نه باید چې څوک مې نه باید ونه وي. دغه امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وای د دریا پر راځي و یو ریا خو دغه د دخل کو مخته کول کیږي ته دغه د پاره ته شعی عبادتونه کوي ش سجدله کوي ش نفلونه کوي چې خلق دی دا یو قصه بریا وای بل ریا دغه خفی د چې ته پر ریا کې ولاړې په خپل کور کې زمړ ریا کار هیڅوک نشته په خونه کې دروازه بنده و ایم ریا کاری سړی دا بیا څنګه کیږي و هغه بیا دا رقم دی چې دی په خونه کې ولاړ لمونځ د شپاکات پاکات کوي وجه پاکات کوي برای نو چې عادت کې سينو چې دلته چابک چابک وکړي د باندې کرا کرا کوي یو وخت به پام نه نه بیا د چابک سوی وي یا راسه چې عادت ور سره ونه شي دا عادت پر دا تعجیل د ارکام دی د څه د پاره کوي د دغه د پاره چې د باندې به راڅخه خراب نه شي کې د دغه د پاره کې چې الله راځي نو ګوره په کور کې تعجیل د ارکانو کې شل مونځ کې شو وظیفه کې د څه دپاره وایي چې باره به مې عادت جوړ شي د باندې بم بره زما څه غلطي نه کېږي نو خو هغه دلې په کور کې کوي مګر د خلکو دپاره سمه یي. نو دا داسې ریا داسې خپي شی دی. نفاق یې هم دغه نه چې یو څوک بره اول نمبر منافق شي نفاق یې دغه نه کنټرول شي چې باره د اسلام خلاف کار چې دی کور یې لا نه کوي عقیده نه ورته لري مګر کور یې لا نه کوي برای ښه دی چې دا د اسلام اعمال زما عادت شي د سینې چې د باندې برای بیا وخت غلطي راڅه وسي برای مې خلک ووینې چې دا خو منافق دی. نو نفاق هم دغه شی دی لکه اغریا دغه نه خفي دی. نو الله عز وجل و نبی علیه السلام ته داسې وایي مردو دی رسیدګي کړې ده او هغه لوړې درجې ته علی نفاق پر نفاق هغه لوړې درجې ته د نفاق رسیدلې پېژندای نه شي که ته چیرې وایي چې نیسې پېژندای دغه په سیتورې لا تعلمهم لا تعلم علم نلريهم فردي باني فوسمنا يا خبر تشو من بقام كشف سوغر وسم در سراج دالت نحن نعلمه نحن مج يواز على بقي نعلم مج علم نروهم فردي باني ور نحن مج اغز مري مخيك شاشه فنعلم خبل نحن فردي نحن مج دو ور راوغ زمانه چ بل سوك بجي نج خبر دا منافق زفي جن نحن مج نعلم مج علم نروهم فردي باني شنو چې داسې خبیث منافق هم شته چې پر هغه سربېره رسول علیه السلام لا نه دی په خبر دغه نه په دا نفاق کې دی تکړه دی سنعذبو الله وایي نو عذاب به موږ ورکو هم ودی ته مرتین دوه واره به عذاب ورلره ورکو دوه واره عذاب نو مفسرون ډېر اختلاف په کښې کړي ساده خبره یې دغه ده چې د ده دوه عذابه تر دوژخ د مخه چش یو دا دی چې رسول علیه الصلاة والسلام ته بهنو الله وایي په نامه بیا نو زور وشه چې په نقش کښې نه سې پېژندی دغه نه دی زرنګو چالاکه دی نو بیا نوم در وښیم چې یو پلانۍ د پلانې زوی دی یو پلانۍ د پلانې زوی دی. وایي نبی علیه السلام خطبه ویله په مسجد کې د خطبې په حین کې یو ورځ به رایې ویل پلانۍ د پلانې زوی هغه ول صاحب زه هم بهر ورته جلاس هلته ودرېږ پلانۍ د پلانې زوی هغه به ول صاحب زه هم ولته هلته دی چې ګرد بر ګرد منافقان اسما تعالی را ښولی یاست. نو دونه غټه رسوایي جوړه سوله چې ما حضرت عمر صاحب په دغسې موقع کې دستي تیار وتوره چې معنا چې مازې اجازه وسي رسول علیه الصلاة والسلام ول سیدي در ومې شول د مرګ اجازه یې نشته د مرګ اجازه یې په دې نبي علیه السلام نه ورکوله ول پر بیبان خلک په دې خبرو پوهېږي چې دا منافق دی په دین کې چې دی دا په زړه کې اخلاص نشته کافر دی مازې ظاهر اسلام په بیبان کښې خلک دغه وایي پر دې وروره خپل برکنل دی چې هر چا چا دا چتهیي سړی دی چې هر چا چا چته خرابه سو بس وژدي